أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة مدني سورة دي ترتیبی قرآنی کی دویم نمبر سورت دے اور ترتیبی نزولی کی و اتیائم نمبر سورت دے. عرب دری سورت دما قبل سردا دے مخ کی سورت کی ویل شل ایاک نعبدو و ایاک نستعین ایاک نعبدو نو رب تی اسمی دما قبل سردا دے اللہ منگستا عبادت کو ولا نعبد البقرہ کما عبادت الیہود دے یہود و بشاند کی دے غواگان عبادت منگا نکو بلکہ اللہ منگستا عبادت کو دویم ربط دما قبل سردہ دے سورة الفاتحہ کی اس بات دا توحید دا اللہ تلو اجمالا الحمدللہ ایاک نعبدو مدیر سورت کی داغی تفصیل بیانی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون نمخ کی اجمال اسے تفصیل ذکر کی گی. درہم رب دما قبل سردار مخ کی سورت کی اللہ تعالی تاسو دا دعا غواڑی اہدنا الصراط المستقیم اللہ من کو برابر الار بان روان کی ندی سورت کی داغی جواب دے صراط مستقیم سے دے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین داغ صراط مستقیم دے دائی تفصیل شو. درہم ربط دما قبل سردار مخ کی سورت کی درے ڈلی بیان شلی اجمالن منعوم علیہم مغضوب علیہم او ضالین ندی سورت کی داغی تفصیل بیانی گی داغی تفصیل وکی فدی کی سلورم رب دما قبل سردار مخ کی سورت کی ویل شل رب العالمین اللہ تعالی رب دے ندی سورت کی دربوبیت دا اللہ تعالی تفصیل بیانی گی پواقیا دا آدم علیہ السلام و سلام سرا اللہ دا سی تربیت کیل کچی آدم علیہ السلام اللہ تعالی پیدا کو ستری قوان پیدا کو سنگ تربیت یو داو کو دویم خبر دعوت سورت مخ کی خویلے شو کن یو ربط بئی دعوی بئی تقسیم د صورت بئی نو دویم خبر دعوت سورت دعوت سورت دا اس بات دا مقاصد اربعہ مقاصد مهمہ غویلے شو کن یو توحید د اللہ تعالی دا سلور کرتا ودی سورت کی ذکر کی دا مسئلہ سلور کرت ودا دعو ذکر کی دویم اس بات در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلور کرت ودام ذکر کی او درم بیان الجہاد دا اللہ فلا رکی قتال وکی دا دعوبم سلور کرت ذکر کی او سلورم خبر انفاق فی سبیل اللہ دا اللہ فلا رکی خپل مالون اولا گوئی دا بم سلور کرت ذکر کی خلاصہ دا سورت دا سورت منقسم دے سلور حصو تا سلور بابن تا سلور حصو تا اول حصہ تر شپگ نوی نمبر آیات پوری ذکر کی او پدی کی اول دعوی دا بیان دا توحید دا اللہ تعالی بیا پدی اولنی حصہ کی سلور بابن دی اول باب تر یویشتم آیات پوری یا ایھا الناس اعبدوا تاغی پوری ذکر کی ندی خلاصہ رتویمہ په اختصار سره بس دی وشتم آیات پورې الله تعالی پنځه خبرې ذکر کړي. اول بیان دا عظمت د کتاب الله، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، اول آیات کی. دویم اوصاف خمسه د فرد متقیان، او بیان د حکم دنیوی او د حکم اخروی، پنځه صفتونه د متقیانو دنیوی او اخروی حکم داغی بیانی. دریم خبره دری اوصاف قبیحا د کافرانو سره د حکم دنیوی او د حکم اخروی نه. څلورمه خبره دیارلس قباحتونه د منافقانو سره د حکم دنیوی او د اخروی نه. او پنځمه خبره بیان د دو مثالونو د پاره د کافرانو او منافقانو، دو مثالونه ذکر کی. دا د یویشتم آیات پورې خلاصه شوله. مخکې د دې خبرې ذکر شوی و چې بعضې سورتونه په قرآن کریم کې داسې دي چې د هغې فضائل هغه ډېری په احادیثو مبارکو کې یو څو فضائل د دې سورة البقرې ذکر شوی. یو اوږد حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو تشکیل لیگا، یو کشر مجاهد و آغای امیر مقرر کداغی، پا دی وجبانی چاگی تا سورة البقره یادوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا صحابی طویل اغا کشر رو دیر خوی تا تر قرآن کم ایسا معلوم دا، اغا توید اللہ پیغمبر سورة البقره را تا یاد دا دی بانی پوئی گم. نبی علیہ السلام تا او فرمائل فذهب فانتا امیرهم، اسلار ستا امیر شولی دا سورة البقره یاد ده. دا دومره د فضیلت سورت ده. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت دیگر کړی. دویم حدیث کې راغلی دی، ابو امامه رضی اللہ تعالی عنہ وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی چې نبی علیہ السلام فرمایل اقرأوا القرآن فإنه یجیء یوم القیامة شفیعا لأصحابی، قرآن لولی ذکا عذاب قیامت کی استو صرف را شفاعت کی. بیا نبی الاسلام الاقرا الزهراوین البقره و آل عمران، تاسو هغه دعا پڑھ کون کی سورتونه ولولی چې هغه پڑھیږي چمکدار سورت، یو سورۃ البقره او بل سورۃ آل عمران. فانهما یاتیان یوم القیامت کانهما غمامتان، نبی علیہ السلام دا به قیامت پر ورځ باندې راشي لکه دو وریزی، او د خپل د ویونکي د پاره به دفاع کوي. تحاجان عن صاحبهما، دای فضیلت دی چا چې سورۃ البقره او سورۃ آل عمران زده کړي او دای په عمل کې راوستي، نو قیامت کې به دا راشي او د الله په دربار کې به د دوی ویونکي دفاع کوي، بری زده کوونکي دفاع به کوي. بیا نبی علیہ السلام ویل اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، وی سورة البقرة الولی زکا دا دیل وستل و پا دی بانی عمل کول دا خیرون و برکتون دی، او دا دی پری خودل دا دا افسوسون سبب دی. بیا با افسوس و ارمان کوئی کلی چی دا قیامت رسی و چا پیزان پویا کڑی اغیت کم اجر او سوابر کلیشی، نو بیا با تا ارمان کی افسوس پکی چی دا سورة مال وستل وی ما ځان په دې باندې پویا کړی وي. دا صحیح حدیث دی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی. بل حدیث کې راغلی دی، دا ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی، مرفوع روایت دی، وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی لا تجعلوا بیوتکم مقابر، د خپل کورونه مقبرې مه جوړوئ. ان الشیطان ینفر من البیت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، پکم کور کی چی سورة البقرة لستلے کی گنو داغین شیطان تیخت کیا غیت شیطان نشی داخل دلے. او قبل روایت کی رازی وفی روایت لا يدخلوه الشیطان، شیطان آغیت ورطلے نشی. دو خبری شولی، یو روایت ندا معلوم شولی چی کم کور کی سورة البقرة لستلے کی گن، که شیطان پکی یی کنی پکې خورتل لري نشي یو دا معلومه شوله او کای پکې نو شیطان تی تختی نو سورۃ البقرہ نبی رسول الله له کورن مقبره ما جوړوي بلکې سورۃ البقرہ پکې لولای ذکر ان شیطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ چې پکې لوستري کیږي شیطان تی تخت کوي او فی روایت لا يدخله الشیطان شیطان ته نشي ورتللې امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی دغه سی صحیح مسلم کی دغه روایت دی مسند احمد کی هم دغه روایت ذکر شوی بل روایت کې راغلی دی سلورم فضیلت ادارے دا ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی لکل شیء سنام و سنام القرآن سورۃ البقرہ دا هر شی لپاره یو گوپی بعض خلکو ته خوب وایي بعض ته گوپ وایي هر شی چې ورته وایي اوچته حصہ لکه د غوایا د اوخه بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل وایي د قرآن گوپ او د قرآن اوچته حصہ هغه سورۃ البقرہ ده سورۃ البقرہ سنن دارمی کی دغه روایت دی امام ترمذی هم دغه روایت ذکر کړی دی امام حاکم په مستدرک کی هم دغه روایت ذکر کړی دی نو دا دومره د فضیلت صورت دی په بل روایت کې راغلی دی دا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت دی وایي که چا دا سورۃ البقرہ د شپې ولوستله په کور کې نو درې شپې به هغه کور ته شیطان نشي ورتللی بیا کم کور کې سورۃ البقرہ د شپې ولوستلی شي نو درې شپې بیا هغه کور ته شیطان نشي ورتللی او چا چې د ورځې سورۃ البقرہ په کور کې ولوستله نو درې ورځې هغه کور ته شیطان ناراضي شیطان ته نشي ورتللی صحیح ابن حبان کې دغه روایت ذکر شوی دی الترغیب والترهیب کې هم دغه روایت ذکر شوی دی گور دمر فضیلت ہے دمر زور ہے چی پا کم کور کی دا سورۃ الاسرے چن درے ورزی دریش پی اگے تبیا شیطان نشی ورتلے دون فضیلت ہے او دا شیطانان نو مراد مرد تو شیاطین او سرکش شیطانان جنات مراد دی اگے بیا نشی ورتلے لبید ابن ربیعہ دا یو مشہور شاعر و صحابی و دا دې ډېر عمر یو سل سلور پندوس کال عمر یو لبید ابن ربیعہ مشهور دغه دی صحابی هم دی او شاعر ده سبع معلقه کې دی او قصیده هم شته ده د جاهلیت او د اسلام دور دواړه لاندې کړی روایت کې راغلی دی کله چې دا مسلمان شو نو اشعار یې پرېښودل او قرآن کریم به ډیر په خوږ آواز باندې لوسته وي چې قرآن موجود دی نو شعر ته څه ضرورت دی شعرونو ته څه ضرورت دی چې قرآن موجود دی الان کې ډیر مشهور شاعر روایتو کې راغلی دی یو ځل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دنه مطالبه وکړه زه و یو څو اشعار خو راته ووایه کنه دومره په مکله کېږي ته اوس بیخي قسم کړی په یو څو اشعار راته ووایه ناغو تو سورۃ البقرہ شروع کلا عمر رضی اللہ تعالی عنہ طویل پہ لبیدا وے زر تو سورۃ البقرہ نہ ویما زر تو اشعار ویما جو سو اشعار رہتا ہوا ہے ناغو طویل ما کنتو لیقول شعرا بعد ان علمنی اللہ البقرہ و آل عمران تکم ورجن چماتا اللہ تعالی دا سورۃ البقرہ او دا سورۃ آل عمران علم را کڑے دے خودن را تکڑی دا شیرون میرون کی نشتہ دے شیرون پر ایک دوا او بیا پا بد روایت کی راغلی دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تیویل وی قد ابدلنی اللہ به البقرہ و فی روایت ان القرآن دا غیف بدل کی مات اللہ تعالی دا سورة البقرہ علم را کردے دے او یاد قرآن علم را ترا کردے دے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالخا خوشحال شو یہ گورا چی سمر مشہور شاعر دے په زمانه د جاهلیت کې هم او په زمانه د اسلام کې هم تاسو ته مول یو سل په سلور پندوس کال عمر یو عمر رضی الله تعالی عنہ په دې خبره باندې خوشاله شو ډیر او 500 روپۍ ولې په تنخواه کې اضافه کړلې 500 روپۍ گور تد سی سڑے پنج سو روپے ہو تو داغا وق پنج سو روپے ہو تو نور تنخواہ کی جا پک للی الاستعاب پہ معرفت الاصحاب دا ابن عبد البر اگی دغا واقع ذکر کرے دا تہذیب الاسما کی ہم دغا روایت ذکر شوید دیر دیر فضائل دی دیر صورت دیر فضائل دی دیو جنا علماء ذکر کرے دی شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پہ تفسیر فتح العزیز کے وئی وہ پدی کی خکار پنج سو احکام دا اللہ تعالیٰ پدی کی ذکر شوید پنج سو احکام آیات المدائنہ کی صرف پنجوی شاہکام پاگی کی ذکر شوی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وی دمرا کامل او دمرا جامع صورت دے دا او ابن قیم رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی وی پدی صورت کی پنجل مثالون اللہ تعالیٰ ذکر کردی دی دا دمرا عظم شان صورت دے امام مالک رحمت اللہ علیہ پا موتا کی ذکر کردی دی چ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا سورت پا اتو کالو کس دا کڑیو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پا موتا کی ذکر کری پا اتو کال کی دا سورت دا کڑیو دل اتو کال ور کڑیو خدا دی سورت دا کڑیلا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پا الاتقان پی علوم القرآن کم دا ذکر کری اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پا موتا کم دا روایت ذکر کرے چ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا سورت پا ات کال کس دا کڑو دل ات کال وق ور کڑو او دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پبارک راغلی دی چھ دول اس کال پدی بانی لگولی دول اس کال کے سورۃ البقرہ مع الاحکام دا اختتام تر سوالی وا او بیا پر روایت کی راغلی دی پا اخر کے بیا او خی ذبح کڑو الجامع لاحکام القران دا امام قرطبی اگے دا ذکر کڑی دی نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی تا دول اس کال ور کڑو دی سورۃ تا سورۃ البقرہ احکامات ددی اغه حکمتونه او اغه رازونه اسرار ردیز د کول په دوله سکالو کی او بیا په اخر کې کله چې دا سورۃ زده کن او خیالال که خیرات وکړه نو د قران په اختتام کې خو بیا غټ خیرات پکار دی یو رسم او رواج دی او یو په دې خوشاله کې یو پروگرام کول دی خو خبره ده زوی دی حفظ وکړه قران یاد کړه زوی دی عالم شو د الله تعالی د رضا په خاطر دا اللہ تعالیٰ دا دی نعمت دا شکریہ دا ادا کول پا خاطر باندی یہ اوخ حلال کا یہ غوائی حلال کا یہ دودری چرگان حلال کا غریبانان طالبان مجاہدین اتراولا دا محلی یہ دودری کسان لس کسان سپنگیری راولا دعاو کئی چا اللہ تعالیٰ زما دی زوی توسا دا حق دا بیانول توفیق ورکی داو تو گوئے نو دا اللہ تعالیٰ دا شکریہ دا ادا کول پا خاطر باندی دا دی نعمت دا شکریہ دا ادا کول پا خاطر باندی خیرات کول صحیح دی او نن سبا خپکی گوندسی او رسم رواج ته جوړ شوی دی زرورق او نن کو نن سبا د زرورق واخله پلقنده چیزونه را ولا بس دی ته ونه ګوري کی دا په الف با تا پویږي کنه څه شلې کړي بس زرورق په ور واچو دا بیا یو رسم رواج جوړ شوی دی دا گاړیو ته ګل پوش کا بس ګلونه په غی باندې ولا گاوا او بیا د جمعات بیا حرمتیم کوا د مدرسې بیا حرمتیم کوا بیا گاڑی زی په زیوانی په دغه کې ودروا په سرک کې ودروا چې نور مسلمانان هم پاږي کې تکلیف باندې شي دا کول نه دی پکار رسم او ریواج جوړول نه دا الله د نعمت د شکریا د ادا کول په خاطر باندې عمر رضی الله تعالی عنه چې سورۃ البقره اول وسله او خیالال ک مسلمانان ته دعوت ورکوي راشي نن زما د سورۃ البقره ختم دی د سورۃ البقره دی باندې ځان پوی کو الله تعالی په دی باندې پوی کړم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی ته استماویل او شعب الایمان کې هم دغه روایت ذکر شوی شقیق ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ وی و یو قرات عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورۃ البقرہ والوسط او داغی عجبا تشریح او داغی عجبا تفسیر یو کو نو یو سړی دا خبره وکړه وی لو سمعت هذا الدیلمو لأسلمت وی دیلم قبلی دا دیلم والا خلکو کافرانو کچر دا تفسیر اوریدلی وی کنه او دا وضاحت او دا خونه ولا ورکړی نو هغه به ایمان نه وړی هغه به مسلمانان شوی دا د صورت دی چې دا په خون باندې وی په دی باندې استاد هم په دی باندې پوی او شاګردان هم دیتا اوریدونکي هم دیتا په صحیح طریقه باندې غوږ کیږي په دې کې دومره خوند دی د سړي ویل چې د علم خلکو به ایمان نه وړوي اسلام یې قبول کړی. دا داسې عجیبه صورت دی. امام طبري رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړلی د شقیق ابن سلمه رحمت الله علیه. نو دا صورت چې دی دا ډیر عجیبه صورت دی. اسماء السوره د دې صورت نمونه یو دی صورت ته سورۃ البقره وای. من قبیل تسمیه الکل باسم الجزء دیونه خوی گئی کنه، یعنی پدې کې یو واقع ذکر شوی دا د بقری د بنی اسرائیلو، نو دې ته وای تسمیه الکل باسم الجزء. دی ټول صورت ته دا یو جز په وجه باندې دی ټول صورت ته دغه نوم ورکړل شوی، ځکه دا واقعیا به کې مشهور ده ډیر زیات. او الله تعالی دغه واقع ذکر کړی د زکا یهودیانو او بعضی په عربو کې چې یهود مزاج خلکو او دا غینه متاثر د یهودیانو نه متاثر مشرکان اغیم د غوا عبادت کوو د سخی عبادت به کوو، نو ردی وجنه الله تعالی په دې صورت کې واقعیا ذکر کړل د دې د رد لپاره. اجاعل انت بیقورا سلعه ذریعه بین الله والمطر، سخی او غابه د الله دا به ذریعه د الله او د باران په منځ کې ګڼل دا به وسیله ګرځوله. اجاعل انت بیقورا سلعه ذریعه بین الله والمطر، الله دا واقع ذکر کړل چې په مشرکانو باندې مغز راکاږي او دغه سی په يهودو باندې الله تعالی رد وکي، ته دې لپاره الله تعالی دا واقع ذکر کړی دی. خپل زبان به تفسیر راځي وضاحت پہ راځي. دویم نوم د دې سورت سورۃ الزهرا، لکه حدیث کې دا غراغل اقرا الزهراوین البقره و آل عمران، مکه دغه تفصیل ذکر شو پړق کون کی سورتونه دي. دغه سی دې سورت ته سنام القران ویل کیږي، دریم نوم سنام القران، دغه لپاره هم حدیث مخکې ذکر شو. څلورم نوم دری سورت سورت پوستات القرآن. پوستات ویل کیږي خیمه ته، غټي خیمه ته ویل کیږي. دې سورت ته سورت پوستات القرآن ویل کیږي. کما ان الفستات یحیط باهله كذلك البقره محیطه على اکثر مضامین القرآن، لکه سرنګ چی فستات یعنی یو غټه خیمه ده او په خیمه کې چې څوک یې هغه ټول راګیر کړي، نو دغه سی سورۃ البقره ته فستات القرآن ځکه وایي چې اکثر مضامین د قران کریم هغه په دې کې جمع شوی دي. اکثر مضامین د قران هغه په دې سورۃ کې جمع دي. په دې وجنا ابن العربی په احکام القرآن کې ذکر کړی دی، وایي بعض علما ذکر کړی دی چې په دې کې زر اخبار دی، په دې کې زر اوامر دی، زر نواهی دی. امام ابن کثیر هم دغه ذکر کړی دا داسې عجیبه صورت دی، زر اخبار، زر اوامر، زر نواهی. ابن العربی احکام القرآن کې او امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا غی وضاحت ذکر کړی دی. او دا سورت سورۃ البقرہ مدنی سورت دی، مدنی او د مکی وضاحت مخکې بیان شوی، هغه مضمون په ذهن کې یاد ساتئ. ترتیب نزولی دی او ترتیب قرآنی دی، دا غي وضاحت مې نه ته وکړه. نزول کې دا و اتیایم سورت دی، او ترتیب قرآنی کې دویم نمبر سورت دی. الف لام میم، الله تعالی فویږي په معنا د دې حروفو، الله تعالی خبر دی په معنا د دې حروف باندې. دې ته حروف مقطعات وای. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قول ذکر کړی، و ان فی کل کتاب سر و سر القرآن اوائل السور، دا هر یو کتاب پل راز وی او دا قرآن کریم راز اوائل السور دی. حروف مقطعات دی، ان فی کل کتاب سر و سر القرآن اوائل السور. تفسیر کبیر کی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ دا قول ذکر کرے، بس دا اللہ تعالی دا کتاب راز دے بس خطیب شربینی پا تفسیر سراج المنیر کی ذکر کرے دی اغوی وی ان اللہ تعالی استعذر نفسه بعلم اللہ تعالی خپل ځان په علم سره غوره کړی دی لا تقدر علیه عقول الانبیاء بعض علوم اللہ تعالی هغه ځان سره ساتلی دی چې هغه ته د انبیاء علیه السلام عقلونه هغه ته نه رسیږي ولا انبیاء استؤثروا بعلم او بیا د انبیاء علیہ السلام سره داسې علوم دي چې هغې ته د عام خلکو ذهنونه نه رسیږي هغه علوم چې الله تعالی پې خپل ځان غوره کړی دی په هغه علومو کې یو څه دی د حروف مقطعات پرې صورتونو کې الله تعالی ذکر کړی د دې علم الله تعالی د خپل ځان سره ساتلی دی تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی بعض علوم داسې دي چې الله تعالی په خپل ځان غوره کړی دی یوازې کړی دی هغه علوم الله تعالی پیغمبرانو ته نه دی ورکړی نو بیا بعض علوم داسې دي چې هغه الله تعالی پیغمبرانو ته ورکړی دی چې هغه عوام خلکو ته نه دی ورکړی عام عالمانو ته هغه نه دی ورکړی نو په هغه علومو کې چې الله تعالی په ځان غوره کړی دی باقی کی حروف مقطعات و علوم هم دی دا حروف مقطعات و فبارکی یو بدا خبریات ساتے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ او امام سیوطی رحمت اللہ علیہ جی کرکڑی دی یو بدا عقیدہ ساتے کہ دا حروف اللہ تعالی عبس نری نازل کڑی دا عبس ندی یو عقیدہ بدا ساتی دا بی پیدی اللہ تعالیٰ نے دی نازل کری دویم علماء دا ذکر کری دی پا کم صورت کی چی کم مقطعات ذکر شوی دی نو دا خاص دی پا خپل مورد پوری دا دا بل صورت سر نشوی لی اسی یو مثال لطبیم دا سور اعراب تاول کی اللہ تعالیٰ وی الف لام میم صاد اس دا دا سورة الاعراب سره خاص دے دا نشی کولے چی الف لام میم صاد اغا دا سورة بقری سره ولگی او الف لام میم داوی سے سورة الاعراب دا ہر سورت سره جی کم مقطعات ذکر شوی دی دا غی سره یو خاص تعلق دے اغا و خاصی بخپل مورد پوری دا غی نا علاوہ دا بل سورت سره اغا نشی ولے او درم خبره درم عقیده بدا ساتی نؤمنو بی ان من اراد الله به فهو حق دا عقیده بساتی چر دی حروف مقطعات ند الله تعالی کما اراده دا حق دی بس دا الله تعالی چی دیار اراده دا بس اغا حق دی دا عقیدی ساتل منگو تاسو لپاره دی او دا خبره دا پا مقطعات پا اول دا کلام کی دا آدابو دا پسحاو او دا بلاغاو نهم دیدا پا دی باندی حص عربو پا دی باندی اعتراض نرے کڑے دا کول پا کار دی پا دی باندی اعتراض نشت دے بیا مقطعات تی راغلی دی دا د نهی شو سورتونو په اول کې راغلي دي یو کم دیر سورتونه او دې ته مقطعات ول ویل کی وجر تسمیه صدا ویل ان علم الانسان منقطع عنه علم د انسان د دینه قطع شوی دی لکه د انسان علم په دې باندې کار نه کوي دې وجه نه دې ته مقطعات ویل کی لان علم الانسان منقطع عنه بیان د حکمت پا نزول د مقطعاتو کی د مقطعات الله تعالی ولی را لیگلی دی د مفسرینو لیکلی دی یو پدی کی ابتلا د پا علماء باندې کہ یو سمرا غٹ عالم شی خلیکن اللہ تعالیٰ پاغی بن ابتلا کڑی دا سمرا غٹ علم دے سرا خو الف لام میم په مطلب بانی بیا نه پوهیږي. درې حروف دی، الف دے لام دے میم دے، الف لام میم. نو ابتلا دا پا علماء بن سمرا غٹ عالم ولی نہیں خو بیا په دې بانی پوهیږي نه. دویم حکمت په نزول د دې کې دا دی، په دې کې غرض بیان د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. مسلمۃ الکذاب چې هغې د نبوت دعوه کړې وه، هغه نبی علیه السلام ته ویل چې وای ستا وحی ناقصه ده او زما وحی هغه کامله ده. وای تا باندې سورۃ الفیل نازل شوی دی، په ما باندې هم نازل شوی دی، خو زما هغه وحی کامله ده او ستا هغه ناقصه ده. ځکه تا باندې چې کوم سورۃ الفیل نازل شوی دی په هغې کې د فیل تعریف نشته دی، او با باندې چې کومه وحی نازل شوی دی نو په هغې کې د فیل د اتی تعریف دی. په هغې کې خوی تا باندې کومه وحی نازل شوی دی؟ مسلمۃ الکذاب هغه وی ما باندې دا وحی نازل شوی ده، الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل، له ذنب وبیل وله خرطوم طویل وله اذنان کبیر. وی ما باندې دا وحی نازل شوی ده. دا قصه ده. نو الله تعالی په قران کریم کې مقطعات نازل کړي دي، بانه ان کان هذا القران مبترا تبينوا مراد هذا الحروف. قران کریم کې الله تعالی مقطعات نازل کړي، کدا قران د ځان نه جوړ شوی، ځان نه جوړ شوی. مزه تاسو سره مقطعات معنا وایي، ځا د دې په مطلب باندې ځان پوهې کړئ، ځا نه شي کول. الله تعالی په هغه باندې رد کړي. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا تفصیل ذکر کرے دے. زمونگا استادان بھائی خبر کولا دے صورت کے دا ہوا ہے دا بیاد آخر پوری نوے لے کی گی سید استماعیل نہیں صورتون کی دا راغلی دے بس دے کی دا وضاحت دا کئی بیاب پنور کی دا نوے لے کی گی. زمونگا استادان یہ خبر کولا دا مقطعات و پبارکی دیر بہترین اور دیر عاجیب خبر کوئی. اللہ تعالیٰ انسان مکلف گردولے دے پا عبادت باندے، او عبادت دو قسم دی. یو اغ عبادت دی چی داغی حکمتونا انسان تا معلوم دی. مثلا منزولی کا انسان تا دیر پار چی دا دزل او عقیدہ پاکشی، ایا کنعبد و ایا کنستعین، الحمدللہ رب العالمین، دا صفتون دا اللہ دی. یو اغا احکام دا اللہ تعالی دی اغا عبادت دے چی دا غی حکمت انسان تا معلوم دے، لکا مثلا منز پا دی کی تطہیر القلب دے، تطہیر العقیدہ دے، پا دی کی یا روجہ دا روجہ ولنی ولے کی گی لکسر شہواتی لدفع شہواتی چی خواہشات دا انسان ختم شی، یا مثلا مسلمانان مکلف دی پا زکاة ورکول بان، اگر کی حکمت سرے دی تطہیر الاموال چی مالون پاک شی. خبر ای روی ما مونگ تاسو طول مومنان مسلمانان مکلف یو، دا اللہ تعالی بندگان یو مکلف یو پا عبادت باننے. نو عبادات دو قسم دی، یو اگر عبادات دی چی پاگی بانی مسلمانان مکلف دی او دا غی حکمتون معلوم دی، اگر مثلا منشو روجشو حج شو یا منز دے روجہ دا یا زکاة دے. دویم اغا عبادات دی چاغی بانی مسلمان مکلف دے خدا غی حکمتون معلوم ندی، لکہ مثلا احکام دا حج دی تواب دے، اس تواب دا بیت اللہ دا کواب دا کعبین تاوی گا، یا مثلا پا منا کشپی کول دی، عرفات تا خطل دی، یا پا مزدلفہ کی ساری دل دی وغیرہ وغیرہ. نو اس پا دا مسلمانان منی اگر کدہ دی حکمتونا مسلمان تا معلوم ندی، نو دویم قسم اغا عبادات شو چی دا غی حکمت مسلمان تا معلوم ندی. خو مسلمان زکا کئی چی مسلمان دیتا وی چی اغا مکلب دی دا اللہ تعالی پا عباداتو بانی پا احکاماتو بانی. نو دغسی وی دا قرآن کریم آیاتونا دا دو قسم دی، یو اغدی ظاہر المراد والمعنی، چې داغي مانم خکارا دا او داغي مراد او داغي مطلب هم خکارا دي هغه ته محکمات ویل کی داغي فبارکی مسلمانان مکلف دي چې پاغي باندې عمل وکي لکه الله تعالی لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما یا نور کم احکامات اقیم الصلاة و آتو زکاة نیو آیاتون اغا دی چی دا غی معناهم معلوم دا و دا غی مرادم معلوم دی اغی تا محکامات و دا غی پبارکی دا حکم دی پا غی بانی بعمل کوئی دویم دی غیر ظاہر المراد چی دا غی مراد خکارا ندی اغی تا متشابهات وی او دا متشابهات بیا پا دو قسم دی دا ډیر زیات عجیب او ډیر بهترین سبق دی دا بخام خاص د کوي دویم هغه آیاتونه دي چې دا غي معنا او مراد کار نه دي دا بیا دو قسم دي متشابهات یو هغه دي چې معلوم المعنا دي مجهول المراد دي لفظي معنا یې خو معلومه ده خو مراد یې کار نه دي متشابهات دو قسم دي یو معلوم المعنا مجهول المراد وګورئ ته مثال هم په هغه باندې پوهیږي لو کو رہی سورۃ البقرہ کی براشی وجه اللہ یوسل پن لسم نمبر آیات کی وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه اللہ اس وجہن پا قرآن کی راغلے لیکن دے وجه اللہ اس دا متشابہات دی خلیکن دا وجہ معنی معلوم دا خلیکن مراد معلوم ندے متشابہات دی معنی دا وجہ معلوم دا کنا دا مختوی لیکی کنا عربی کی وجہ مختوی لیکی خدا مجهول المراد دے مراد معلوم ندے کما یلیق بشانی خلق کوئی اگر بل آیات ہم اگر سورة المائدہ سلور شپیتم آیات کی براشی بل یداہو مبسوطتان دا اللہ لا سنا پراخ دی یداہو دا ید معنی معلوم دا چلاس توی لیکی او یدان لا سنو توی لیکی خو مجهول المراد دے یا وګورې سورې سواد کې براشي پنځه او یا نمبر آیات کې یا ابلیس او ما منعک ان تسجد لما خلقت بيدي يدي یو متشابهات هغه دي ظاهر المعنى مجهول المراد داسې سورې اعراب کې براشي سلور پنځوسم آیات کې استوى على العرش دا استوا معنی معلومه ده خلیکن مراد مجهول دے اللہ تعالیٰ استوا کڑی دا پا عرش باننے سنگ کڑی دا اس دے کی بولان دے نزی کما یلیق بشانی وی دویم اغا متشابہات دی چاگا مجهول المعنی والمراد دی کلیہ ما معنی ابن المعلوم او داغی مراد معلوم ندے انسانانو تا اغا مقطعات دی اوائل السور خبر بانید ما خیل لپوی نشولے احکام دا مومنان مسلمانان بیا ته خلاصو مونږ مومنان مسلمانان یو مکلف یو په عبادت د الله تعالی باندې مونږ استادان بدای او مومنان مسلمانان چې په کوم عبادت باندې مکلف دي نو هغه عبادت دو قسم دي یو هغه چې دغه حکمت بالکل ښکار دی لکه مونږ وکا چې عقیده دی پاک شي زړه دی پاک شي زکات ورک چې مال دی پاک شي روزه ونیسا چې خواهشات دی ختم شي د سختو سره عادت شي دا حکمتونه دي کړه دویم اغا عبادات دی چی داغی پا حکمت بانی مونگا و تاسو نیو پویا خکو بے خام خا دکا چی مسلمانانیو حکمت را تا معلوم دیو کنا دی معلوم کابین تواب کوا شاپیر اگر زمن دیو ها خوص سمطلب دیر دی حکمت افسده بس حکمت شتا دیو کنا بس اللہ وی کوای پا مناکی پا مزدلفی کشپی کوا عرفات تخیجا د صفاو دما وغیرہ وغیرہ بس دغه الله تعالی احکامات را لګری دی په حکمتونو باندې پوی نه یو خکو به نو دغه سی زمونږ استادانو ویل چې قران کریم آیاتونه دو قسم دي یو هغه دی ظاهر المعنا والمراد هغه ته محکمات او داغه په باره کې حکم داده چې هغه بکاو په هغه باندې عمل کو معنی معلومه ده اقیم الصلاه اقیم معنی معلومه ده ورسته دغه یقیمون الصلاه کې اوس مونږ کو معنی څنګه معلومه ده صلات معنی معلومه ده آت الزکاة معنی معلوم ادا الزانیت والزانی پج دی داغی معنی معلوم ادا السارق والسارقۃ معنی معلوم ادا وغیرہ وغیرہ وحرم الربا سود اغی معنی معلوم ادا دی باندې عمل کې. دویم هغه آیاتونه دي متشابهات. دا متشابهات بیا دو قسم دي، یو هغه دي ظواهر المعنى مجهول المراد، معنی معلومه ده خو لیکن مراد دا غیخ کار نه دی. وجه الله یداه بیدی استوا علی العرش، د دې لفظی معنی معلومه ده خو لیکن مراد الله تعالی تسپارل شوی دی. دویم هغه متشاب د دې فبارک حکم دار توقف بکوم، سبکو توقف بکوم، بس دې پسې بوڑان دی نزی دې پسې با چفچی نه راخلی جدا ولا ټیخه مخه. او دویم هغه متشابهات دی چې هغه مجهول المعنا او مجهول المراد دوانه دی، لکه اوائل السور مقطعات، بس مونږ یې لولو مونږ په دې باندې مکلف یو، الله اعلم بمرادی، بس دې دې باندې بخخوای بس خبر بخلصوی. الف لام میم، الله تعالی فویږي په معنا د دې حروف. بیا بعض خلکو په دې کې تاویلات کړی دي، کوئی د الف نو مراد دا دی، د لام نو مراد دا دی، د میم نو مراد دا دی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه یو تاویل نقل لے، هغه وی امام راجی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کړی دی، تقریبا شل اقوال په دې کې ښه داس به شل وای وسته بیسه کو شل کې وخت مونږ دوه معلوم نشي، هغه دوه به وای چې کوم نه معلومیږي، دوه درې به وای بیخي آسان چې چا یو معنی بیان کړی دا یو تعویل به کې کړی دی. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی الف کی اشاره ده انا تا، او لام کی اشاره ده الله، او میم کی اشاره ده دا صرف اشاره ده په یقین سره ده نشي ویلی، مخکې مونږ خبره وکړله چې دغه تفصیل له تیاری. میم کی اشاره ده اعلم، ان الله اعلم، ذا الله تعالی موزه په هر څه باندې پويګما. الف لام میم کې دې ته اشاره ده. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما امام راجی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې دا ذکر کړی دی، ان الله اعلم، ذا الله مو الله تعالی ز پويم په هر څه باندې پويګم. دریم امام راجی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې ذکر کړی دی، دا امام ضحاک کول ذکر کړی دی، وای الف کی اشاره ده الله من الله، لام کی اشاره ده جبریل علیہ السلام، او میم کی اشاره ده محمد صلی الله علیہ وسلم ته. نو سوی معنی ده اصل کی انزل الله الكتاب على لسان جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم، الله تعالی ده طرفنا جبريل علیہ السلام په محمد صلى الله عليه وسلم باندې دا کتاب راوړی دی. الف لام میم کې دې ته اشاره ده، انزل الله على لسان جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم، دام امام راجی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کړی. یو بل معنی ذکر کړی دا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر زاد المسیر کی، اغم دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول لے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان هذه الحروف ثناء الله علی نفسه، دا حروف چې الله تعالی کوم دې کې ذکر کړی دي نو دا د الله تعالی په خپل ځان باندې ثنا ده، بس دا د الله تعالی د ثنا کلمات دي، الله تعالی په هغه باندې خپوی. یو بل تعویل په کې علماو ذکر کړی دی، تفسیر الرحمن، هغه وی الف کی اشاره د اصل تا، او لام کی اشاره د لازم تا، او میم کی اشاره د مستدل تا. نو څه معنی ده؟ الاصل اللازم المستدل هو هذا الكتاب، اصل لازم او مستدل چې هغه دا کتاب دی، په دې باندې دلیل ونیولای شي، په دې باندې دلیل ونیولای شي. دلیل چې دی هغه قران دی، حدیث دی، اجماع امت دا، بیا کم مظهر دی او کم مثبت دی، تاسو په ویل ځان له اصول کې وای. الف کی اشاره دا اصل تا، او لام کی اشاره دا لازم تا، او میم کی اشاره دا مستدل تا. نو اصل لازم پا مستدل کی هو حاضر کتاب، دا کتاب دے پا دی باری دلیل نسا، او تی باو تی مو آیا، بلکہ دا عقیدی مسائل بیانین نو قرآن نے بیان کا، قرآن کی وعدہ را غلی دی اللہ دا سوئی. تفسیر الرحمن تفسیر دے غیدہ دی گرکڑی دی. علامہ نصابوری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، هغه وی الف کی اشاره ده استقامت تا، او لام کی اشاره ده حاصل بالمجاہدی تا، او میم کی اشارہ دا مقام دا محبت تا نو آغا استقامت چی آغا پا مجاہدی سر حاصلی گی دا با دی مقام دا محبت تا اللہ تعالیٰ ترسی علیف کی اشارہ شول استقامت لام کی اشارہ دا آغا استقامت حاصل بالمجاہدہ او میم کی اشارہ دا مقام المحبت تا مجاہدہ چی دی اکلا استقامت چی دی حاصل کا پا مجاہدی سر مقام دا محبت دا اللہ تعالیٰ تبری ورسی او زمونگ استادانو بے بلا خبر کول تفسیر کی میں آغا ندری دری واللہ اعلم کم تفسیر کی بھائی وہ علیب کی اشارہ دا اول تھا لام کی اشارہ دا لازم تھا او میم کی اشارہ دا مومن مسلمان تھا اول لازم پا مومن مسلمان مانی ذالک الکتاب الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان انسان پیدا دا دیر پار دیش دا اللہ تعالیٰ کتاب زدگی نو علیب کی اشارہ دا اول تھا لام کی اشارہ دا لازم تھا میم کی اشارہ دا مومن مسلمان تھا اول لازم پا مومن مسلمان باندے مخ کی دا پٹیو دا کٹیو غیرہ نا اغسر دا قرآن دے قرآن تا بتوجہ را اکثر خلق کوئی را نا وزگار ہے نا دا دا وزگار و کارنر دیتا وزان وزگارے کا وزگاری او کنی دیتا وزان وزگارے اول لازم پا مومن مسلمان مندے هو آدھل کتاب دا کتاب واللہ اعلم الف لام میم اللہ تعالیٰ فوئی گی پا مانا دے حروف واندے اللہ تعالیٰ فوئی دے پا مراد دے حروف واندے اللہ اعلم و بمرادی ہی ذالکا دیروں پسرینوں بستغ مانا کری دا کم زکی چراجیوں بستغ مانا کو اللہ اعلم بمرادی ہی ذالکا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین ذالک الکتاب دغا کامل کتاب دے لا ریب فی نشتر شک پدی کی اجداد اللہ تعالیٰ دے طرف نہ دے ہدل للمتقین ہدایت دے رفار دے پریزگارانو ذالک الکتاب دیدے کہ سوال دار عزیز ذالکا دا اسم اشارہ دا دا بعید دا پارا او مشارن لیہی کتاب کو قریب دے تصویل لی حاضر دے زاکہ دے و ذالکا دے حاضر دا قریب دا پارا دے زاکہ دا متوسط دا پارا دے او ذالکا دا بعید دا پارا دے ندل تکی دا سنگ چل لے ویدق قیدہ کلیہ ندا خبر اخلاص دا دغا قائدہ کلیہ ندہ بس خبر اخلاص شلف دیوان ونا تاسو اجی منگ اخپل نحو نخراب وخامخا نو بیا علماء جی کرکڑی دی ذالکا دا بعد چرے دا دو قسم دے یو دے بعد مکانی مقامی او دویم دے بعد رتبی نو ذالکا کی اشارہ کی گی بعید تا اغا بعید عام دے کہ بعد مکانی دے و کہ بعد رتبی دے کہ بعید مکانی دے و کہ بعید رتبی دے تفسیر عون الرحمن پی تفسیر القرآن اغزی کرکڑی دی و اشار الیه بی اشارت البعیدی لعظیم اشارتیه و علوب منزلتیه اس پہ ترجمہ غشان دیکھ کوئی ذالک الکتاب و ذالک اغا چی اغا پر دیر عظیم شرافت کرے و کو اوچتا مرتبہ کرے الکتاب و اغا کامل کتاب دے نو بعد مکانی خونشتا دے خو بعد رتبی و بعد منزلی اغشتا دے وی اشار الیہی بی اشارت البعیدی لعظیم شرفیہ و علوب منزلتیہ تفسیر عون الرحمن دا ذکر کری او ایدی بعد رتبی تا اشار دا فا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا سور مزمل پنزم آیات کے بغراشی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وینا وی دا نحوی دا قسر نمانما پیدا دس قیدہ خونہ دے چھ قرآن دے غیر پر اورانا ہوئی اوہی لا یلزم ای یکون ذالک للبعد ابدا اوہی دا سا لازم نرے چھ ہمیشہ را پار دے ذالک راشی او دا بعید دا پار دے راشی اوہی بل قد یکون للقرب کل ذالکا دا قریب دا پار مرازی اوہی دا یو زی کے بخت دا جواب کینو بل زی کے بیاس خبر رکھے نو یو گوری قرآن کی دا استعمال شو دی سورۃ البقرہ دری او یایم نمبر آیات کی براشی کذالک یحیی اللہ الموتا و یریکم آیاتی دل ته خو داوی چې بعد رتبی دی هلته بوله بیا سویته نو یہ خبر اخلاص کا دا قیدہ کلیہ خونہ دن ہر دے کی ذالکہ دا بعید دا پارا نہ راضی بلکہ اکثر دا غصیدہ درہم جواب ذکر کردے امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیری کبیر کی وی ذالکہ کی اشارہ دا ستا الی سور المنزلتی قبل البقرہ ذالکہ کی اشارہ دا اغا سورتنو تا چاگا نازل شوی دی دا سورت البقرہ نمخ کی سورۃ البقرہ نمک کی سمرہ آیت نازل شوی شپگتی دا واتیا تا سمو کیا واتیا نور دین مخ کی دومره سورتونه نازل شوی دی ذالیکا اغه سورتونه چې د دې سورۃ البقرہ نه مخ کی نازل شوی دی نو خو مخ کی نازل شوی دی کنه بعید دی اغه الکتاب یا بل یو معنی ذکر کړی دا په سرینو دام امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی ده و ذالک کی اشارہ ده الی ما فی اللوح المحفوظ ذالک هغه سوچ په لوح محفوظ کی موجود و الکتاب و کامل کتاب دے د قرآن په شکل کې ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ یو بل طرف ته وکړل هغه ذالک کی اشارہ ده مړه صراط مستقیم ته مخ کی سورۃ البقرہ کی ذکر شوه یو پانه پرخ دی وای ولی وای بعد پکې شته دی کنه سمر کرخی دیوئے مخی پکی دیا پکی بسم اللہ دا ذالک آغا سرات مستقیم الکتاب و آغا گرے کامل کتاب دے آغا سرات مستقیم چا آغا مخ کی سرات کی دیوئے لے و بیا پکی بد درس کی خو پکی بیا ورزی ما گفتی دی ورز دو پکی بمینز کیا گفتی دی و پانا پکی بمینز کی تیرے شوی دی ذالک آغا سرات مستقیم الکتاب و آغا کتاب دے لاری بپیہی داسی کتاب دے جپائی کی شک نشتا دے ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی دغه معنی کړی الکتاب ماده کتاب قرآن کریم کې درې سوانو لسکره تراغلی ده مختلف معنی به په قرآن کریم کې راځي کتاب راځي په معنی ده هر هغه شی ته وایي چې په هغه کې مؤلفی یو سب کی جمع کل شوی قرآن تے کتاب زکوی لأنه جمع جميع مقاصد الكتب السماویہ دے قرآن جمع کری دی ٹول مقاصد دا سماوی کتابوں پر قرآن کی ذکر شوی دی زکر دیتا کتاب وی کتاب جمع کول دی دیکھم ٹول مقاصد دا سماوی کتابوں ذکر شوی دی ردی و جن دیتا کتاب وی ذالک الکتاب و دا کامل کتاب دے لا ریب فی کتاب دا جنس دے دا ٹکم جدے دے کس دکو نو دیر زین کی منگا دا سوائی کتاب با ذکر شوی منگا معنا کو کتابونا بچ دے دے کم زدکو بس خبر اخلاص شولا کتاب دا جنس دے خلیکن کلا جنس دا منحصری پا پرد واحد کے نبیابت صرف یو کتاب پا باز زین کی مرادی اغتا سویل شئی اغلط کی دا آیات متاسم المحول شئی چھ دیدے کی دا کتاب جنس دے منحصر دے پا پرد واحد کی او کنا جنس پا خپل ایمانا سر دے اغلط کی آیاتون کی کل را تل نو بیاو تا سوچ کوئی کزماو تا پیکر او کنا خطاست ما خبر او کلد او نو دل دا کی دا منحصر دے پا پرد کامل کی چاگا قرآن کریم دے او مپسرینو لیکل دی لام پا کی رفار دا کمال دے دا دیو جنا تاستا ما ترجمہ دا اکلا ذالک الکتاب دا کامل کتاب دے قرآن کریم لا ریب فیہ نشتر شک پاگی کے شک پاگی نشتر دا لا ریب فیہ پا دے کی دو احتمال دی یو احتمال دا دے چی دا صفت سلبی دے پارا دا کتاب او دا علت دے پارا دا ما قبل نوست ترجمہ دا سکوی دو ترجمہ رتکو مخواہ دا لا ریب فیہ دا صفت سلبی دے دا الکتاب دا پارا او دا علت دے دا ما قبل دا پارا نسمانا دا شورا ذالک الکتاب دا کتاب دا قرآن کریم کامل کتاب دے دا قرآن کامل کتاب ولی دے زکا لا ریب فیہ نشتر شک پرے کے دا علت شورا پارا دا ما قبل دا دلیل شو دا غیر دا کمال دا پارا دویم تفسیر علماء دا ذکر کردے دے وی دا نتیجہ را ما قبل لا ہر کل چی دا قرآن کریم کامل کتاب دے نو معلوم شورا چی بدے کی ریب نشت دے دا نتیجہ شورا دا ما قبل دا دویم تفسیر شو پکی ذالک الکتاب او دا قرآن کریم کامل کتاب دے نو ہر کلج کامل کتاب دے نو لا ریب فیہ دا نتیجہ شو را چی پدے کی شک نشتہ دے چی کاملی خوبیا پکی شک نشتہ رے کردہ نتیجہ شو را او یا دا علت شو رفار دا ما قبل دا قرآن کریم کامل کتاب دے ولی کامل دے زکا چی شک پکی نشتہ دے اولنے تفسیر دا شو دویم دا شو دا نتیجہ شو را دا فار دا ما قبل دے دے کیا سوال او دا غی جواب سوال دا دے چی قرآن کریم کے دل دکی نفی دا ریب شوی دا بل استغراق دے کی شک بالکل نشتہ دے او وجود دا, وجود دا مرتابین و دلیل دے پا ریب باندے تا سوائے کنا مبدد مشتقی پا مشتقی کی مبدخا مخا موجود وی دا دلالت کی پا وجود دا مبدے باندے تا سوائے پلانے سڑے زوارب دے وہن کے دے نو وہن کے خو آغائی چو وحل موجودی کن یا وحل شوے دے نو وحل شوے علا دے چو وحل شوی کن نو وجود دا مرتابینو پا قرآن کریم کی دلیل دا وجود دا ریب دے پا قرآن کریم کی واللہ نپی دا استغراق کئی لارائی وفی دیکھ شک نشتا دے تم اب خبر بنے وفی شوی جواب داغین دیر علماء جواب کڑے دے یو جواب دا قرآن نخفل معلومی گی القرآن و یفسر بعضه بعضا دا طولن بہترین تفسیر دارے چرا قرآن تفسیر پا قرآن سر وقل لیشی سور یوسف کی براشی دیدے کہ دا لاری بپیہی ماندار چی مناسب ندا چی شکوشی پا قرآن کریم کے مانا یو دادا دا لاری بپ مانا دا لاین بغیر ریب سردے شک پا کی مناسب ندے او قرآن کریم کی دغس شوی دا سورہ یوسف آتھا در شم آیاتو گو رئی ما کان لنا ان نشرک باللہ من شئین ما کان لنا ندی مناسب زمونگ دا پارا چی مونگ شریک جوڑ کو دا اللہ تعالی سرا دویم جواب امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی او تفسیر سراج المنیر دغس تفسیر روح البیان اغی معنی کری دوی دید کی دا نفی پا معنی دا نحی سر دا کل قرآن کی نفی پا معنی دا نحی سر را جی نو دید کی معنی دا شولا لا ری بپیه شک مکوی پا قرآن کریم کے قرآن کی شک مکوی دا نفی پا معنی دا نحی سر دا او دا غیر پارا تایید دراشی پا سورة البقرہ یو سل ونوی نمبر آیات کی فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج سوک چی حج لارشی نو رفس بنا کئی فسوق بنا کئی جدال بنا کئی نو آل تکی لا دا نفی فمانا دا نحی سرد لا ترفسو لا تفسقو لا تجادلو نو نفی فمانا دا نحی سرد لا ریب فیہ نشترے شک پرے کے یعنی پا قرآن کریم کے شک مکوائی یو بلا مانا ذکر کرے دا علماء وی قرآن کریم کے شک مکوائی حدیث مانا دا تفسیر زاد المسیر مانا کرے دا لا ریب فیہ بی انہو ہدن شک مکوائی پا دی خبر کی چا قرآن کریم دا ہدایت دے ہدل للمتقین نو پدی کی شک مکوئی چی دا ہدایت نہ دے بلکہ دا ہدایت دے یو بلا مانا جی کرکڑی دا ملا علی قاری رحمت اللہ علی پا خفل تفسیر کی دا غیو تفسیر دے دا تفسیر نو منا یاد وئی بیوی منگ آسان آسان وائیو تفسیر دا ملا علی قاری رحمت اللہ علی المسمہ بی انوار القرآن و اسرار الفرقان دا ملا علی قاری رحمت اللہ علی تفسیر دے اغه یو ډیره بهترینه معنا کړی دا اغه وی لاری بپیه نشترې شک په قرآنی کریم کې له اهل اليقین فی الدین ولا عبره بالشاکین والمنکرین وی لاری بپیه له اهل اليقین فی الدین د چا چې د الله تعالی په دین باندې یقین دی عقیده برابر د مؤمن دی مسلمان دی نو دا غره پاره پدی کې شک نشته دی او شک کوون کې بری کې شک کوي منکرین دي نو دا غي شک له هیڅ اعتبار هم نشته دی دا غي شک لاړو اعتبار هم نشته دی دا کاسی دا غیر فار علماء بیا مثال ذکر کرے دا غیر فار مثال غالباً تفسیر روح البیان دیکھ دا غیر فار مثال ذکر کرے او تفسیر ایوبی اغیر پارا یو مثال ذکر کرے دے وی لا ریب فیہ وی پدی کی شک نشتے رہے دے یقین والاو دو پاراو کا مرتابین شاکین او یا منکرین پدی کی شک کئی نو دا غیر شک لے اعتبار نشتے رہے وی دا غیر پارا مثال دا سے رہے لکہ یو سڑے وی چی عسل گبین دا خوک چھے دے یو سڑے دا سفرا مریض دے اگر چی گبین اخری وی دا خطرخ دے فرید دا سفرا مریض دے نو دغه سوک چې مریض دی او فضله کې مرض دی بی دینه دی نو دغه شکل هیڅ اعتبار نشته رګ بین خوګ دی اگر که سوک ته وای چې دا تاریخ دی نو وای دی کنه خداغه به ذائقه خرابای دغه به قوت ذائقه خرابای یا یو سړی مریض دی اکثر دغه سوی د خله خون می خراب شوه نو هغه باندې بیا امرودم بدلګي پاغه باندې بیا انارم بدلګي منم پاغه باندې بدلګي پاغه باندې خو بیا خوګ چیم بدلګي نو دا منکرینو مثال دا سیده لکه دا مریضان دا ذکر کردی دی ذکر کردی دا او دا غسی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ پا تفسیر انوار القرآن و اسرار الفرقان پا غی که دا ذکر کردی لا ری بپیه پا دی که شک نیشت دی اگر که پا دی که خلق شک کئی خدا دا غا شک که اون کو غلطی دا لکه شک پا که نیشت دی اسی پا که که تکه گبین که خوک دی وس په چا باندې دا خوګ نه لګی نو دا داغه د قوتي ذائقه فرق دی دا خو پکې دا غلطی ده لارای به په دې کې شک نشته ده هو دلل متقین دغه سي غرايب القران هم دغه ذکر کړی دی هغه وی لارای به په دا قران کریم محل د شک نه دی و ان ارتابا فيه المبتلون اگر که باطل پرستو په دې کې شکړه دې کړی دی کنه پکې کې وی شک پکشته نه اگر ځان نه پکې لګی دی تفسیر غرائب القرآن دغه ذکر کړی نورم ډیر معنی مو په سرینو بیان کړی هدل للمتقین هدایت دې رفاره د پرهیزګارانو هدل للمتقین هدایت دې رفاره د پرهیزګارانو دې کې بیا سوال دی او دغه جواب دی سوال دے دیکھ دا دے چھے متقی ہو آگا چاہتا وی من حسلہ لہو الہدایہ متقی آگا چاہتا وی چاہ آگا پا ہدایت باندی نسنگ ہدایت دے رفار دا ہدایت مندن کو دا خو تحصیل لحاصل دے او دا خو ایسی ندے منتقیان وی بیا گنانگاری گئی نحضل للمتقین ہدایت دے رفار دا متقیانو نمتقیان خو پا ہدایت باندی یہ نسنگ دا غد پارا ہدایت دے آگا خو دا مخ کی نا پا ہدایت باندی دی نو تاسو بدا غین جواب کوئی یو جواب جی کر کر دے امام تبری رحمت اللہ علیہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ تفسیر تبری کی اغوی دا متقین دے دے کی پمانا دا موحدین سر دے او دا خودن پمانا دا نورن سر دے نور لیل موحدین دا قرآن کریم رنا دا رفار دا موحدین توحید والا پا قرآن سر دلیل نسی دا غیر پار دا رنا دا رنا نو ہدایت پمانا دا نور سر دے او متقین پا مانا دا موحدین سر دے یا دوی مخبران دا ہدایت وی دا سی او درجہ دا چی دا خو دا سی ندے چی بس دا ہدایت یو چا تراغی او نور ہدایت پاگی کی نرازی دا خو دیاتی گی نوی پا دی کی تکمیل دا کامل دے متقیان پریزگاران چی دی پاگی کی ہدایت شتا دے خو لیکن پا قرآن سر داغی خط تکمیل لازی تو سر دا آبادی جوڑا کی چطر پی رفاس او گرزو داغی ستنی مشتر دی دیوارون متکڑی دی خو بیا پا که بلپونو لگئی نو اکثر خلق تپوسو کی کنه یارا آو آبادی پورا شوی دا خو بیا پا آخر که وی قطعی تپوسو که فیٹنگ دی پا که کڑا دی کنه فیٹنگ خو پا که پاکی دی نا نو سنگ پورا شوی دی بیا پا که فیٹنگ پاکی دی نو داغ تکمیل دا کامل دے یو شے دے سر تر سوال دے خو لیکن داغی تکمیل بیام پاتی دے اگر کی بدا گا کے و یا و یارا بادیم پورا کری دا سنگا کرکوش دارو کری داغا لگوری دی کنا شیشی میشیب کی لگوری دی کنا رنگ پاتی دے شیشی پاتی دے دا تکمیل دا کامل شو او دل المتقین نو دا ہدایت دے یعنی دا دی متقیانو ہدایت پا دی بانی اگر نورم جاتی گی دا تکمیل داغا کامل دے دسی مختم و چې بس مؤمن مسلمان کی ہدایت راغې بس پدی دستن پدی دی ودر او دسی وڑا نیمه بوزه دس خونه د گړای چې سیل پکې ختم شوه دی وڑان دی نزی بس دا قران کریم تکمیل لکامل کای متقیان خپل کامل خلق دی خو دا قران چې لولی نو پدی باندې خط تکمیل لازی خ پوراواله راځي خدل للمتقین ہدایت دی رفاعه متقیان یو بل معنی ذکر کړی دا زموږ استادانو وہی ہدن مراد پدی دے کہ تثبت تی مراد دے او دا غیر پار دلیل خو مخ کی ویلے او کنا اهدن الصراط المستقیم اگر دے کم دا غمانا وا چم ہدایت خوشتا دے سڑے پا مانزبانی والار دے دا اللہ تعالی کتاب للی نو سنگ اهدن الصراط المستقیم نو آل دا کمونگا ویلے چی دا ہدایت مراد تثبت دے پا ایمان باندے نو دے دے کمانا دا شولا ہدن دا قرآن کریم ہدایت دے دا فارا دا پریزگارانو یعنی متقی پا ایمان کی او پا توحید دا اللہ تعالی بانی چی مضبوطی گی نو پا دی مضبوط والی کی دا قرآن تا محتاج دے مومن موحد چی پا دی خفلا عقیدر توحید بانی ٹنگ پا دی کی گی او کلک او مضبوط پا دی کی گی نو دا ستا محتاج دے دا قرآن تا محتاج دے ہدن للمتقین دا قرآن دا د تثبت او د مضبوط والی ذریعہ دا پا دی قرآن کریم بانی پا عقیدہ دا توحید باندے چی سمرت دا یوی ورد در سورا سوال بیا ورد بلا ورد بلا ورد دمر سسلی تا یادی کی سڑی پا دی خپل ایمان باندے پا دی خپل عقیدہ باندے پا خپل جہاد و پا خپل حجرت و پا خپل نور اعمال باندے سڑی مطمئن کی دا مضبوط والی دا پارا دا قرآن نلابودی دا ہدایت پا بتا کی خوب دی ہدایت چی تا مضبوطی گی پا دی تقوی و پریزگاری و پا خپل ایمان و پا عقیده چی مضبوطی گی نور دیر پار خامخ قرآن ضروری دی قرآن چی نو بس ایوی وردی نبلی تا بلی نبلی تا بس بیا بچری هواگانی دی من رادی یو طرف تا بل طرف تا بدی آڑای اہدل للمتقین ہدایت دی رفار دا پریزگارانو المتقین معانی دا تقوی پا قرآن کریم کی دیری معانی پا قرآن کریم کی ردی را غلی یو توحید کل تقوی را دی پا معانی دا توحید سر سورة الفتح کے براشیش پا گشتم آیت کی دویم کل را دی حدن ہدایت را دی پا معانی دا توبی عن المعاسوی سورة الاعراف شپگ نوی کے براشی کل ہدایت را دی پا معانی دا اطاعت الاحکام امتثالاً و اجتناباً من پوئے گی کن پرائز دی واجب دی سنت دی مستحبات دی اغا امتثال دی حرام و مکروحات چلے اغا اجتناباً دی سورة الوقرہ یو سلنہ آتیا کی براشی کل ہدایت را دی پا معانی دا اخلاص سر سورة الحج و دیر شمایت کی براشی کل ہدایت را دی پا معنی دا بچکی دلو سرا سورة البقرہ یو اجتماعیت کی براشی او کل ہدایت را دی پا معنی دا امتثال الاوامر سورة المائدہ پینزہ دیر شمایت کی براشی مراتب التقوی دا تقوی دا پریزگاری مراتب درجات مپسرینو دا تقوی دا پریزگاری دا پارا دری درجات و مراتب ذکر کردی یو ادنا ادنا درجہ دا تقوی دا پریزگاری دا هو الاجتناب عن الشرک زان دا شرک نبچکا دا بیدینی نا دا کپر نا درم و وستا درجہ دا درمیان درجہ دا امتثال الاوامری و اجتناب النواہی دا اللہ تعالی پاوامیرو بانی عمل کول دا نواہی و نزان ساتل دا درمیان درجہ دا مرتبہ دا درم اعلا زان دا اجتناب دا مشتبهاتنا اجتناب دا شبهاتنا دا اغا شینم زان بچکوا چی پاگی که استا پدل کی شبه راشی چی دا بزمان فارا جائز بیو کنه بی جائز دا کامل تقوی دا او دا غیر پارا دلیل ذکر کئی پا حدیث کرا غلی دی امام ترمذی رحمت اللہ علی امام ابن ماجہ رحمت اللہ علی اغا روایت ذکر کرده دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حجرا مما به بأس یو مومن مسلمان حقیقت د تقوا او د پرهیزګارۍ ته تر هغه پورې نشي رسیدلې تر دې پورې چې هغه څه پریږ دی پاره کې ګناه خو بګنی شته لري خو لیکن په دله کې شک دی چې بده کې و ګنای کنه نو هغه کار ونه کی وای حسنه چې ګنای بګي د دې وجنه پریږ دی بس دا غا کامل تقوا پرهیزګاری ده الله تعالی دې په مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو کې دغه تقوا پرهیزګاری پیدا کړي دا ډېر زیاته مهمه خبره ده چې مؤمنان مسلمانان ځان کې تقوا پرهیزګاری پیدا کړي هدل للمتقین هدایت دے رفار دا پرہیزگارانو علماء ذکر کرے دے دا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فبارک اصل تقوا دا آخرے ٹکے میں چھوئے دا آخرے مرتبہ میں چھوئے اللہ تا دے حدیث پا بنیاد باندے یو کار کی گناہ نشتا دے خوستا پا دلکی شک راغے کی دیش پا دے کی گناہی اگر کار مکوا دا دا تقوا دا پرہیزگاری خبر دا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فبارک راغلی دی دد سر سلویخ منگی غوڑی و سر سلویخ بوشکی غوڑی و سر دد یو غلام و یو مرایو پا یو منگی کې یو منگ کولی دیش پا آغاب کی مر شوی دی غیت ترادری که راغ پا امام ابن سیرین هم تلالی پسی او دد خبرو کلی چی پا دی منگو کی پا یو منگی کی منگ کو او ما تیر منگ کرویستلی پدی کې لږ تاخیر وشو بری سوال جواب کی چې امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ته خبر رسوله امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ چې کله راغی دغه منګو خواله مې په کم منګی کې منګ کوی تا ته راویست غلام یو توی زمانه خو ورشوی دی چې کم منګې بو یو شاند کې لوخی دي تور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ حکم وکړ غلام ته را سلوی خو وړ منګی چې وېد توی کا غړو دی تو استقوا پرهیزگاری ویا سلویخ منگی دا غړو دا توی کلا دا یا سینه چې هغه پدی کی کده شپ دی بل یو کی اوس هغه تقوا پرهیزگاری د فار مثال دغه دی دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فبارکی تاسو باغه ور ایدلی هغه واقعا تفسیر روح البیان دی کی هغه واقعا ذکر کړی دا امام اعظم امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تقوا و پرہیزگاری هغه په انتها درجه کې و په یو سړی باندې قرضه وا سخت گرمی وا د گرمی وخت دی هغه تلان چې دا قرضداري نه خپل قرضه واخلي نو دا هغه سړی ډیر زیات تاخیر وکاو زر راونه وته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په گرمو باندې ولاړ دی خادم یا شاگرد یو ته وی دی دیوال سوری ته کینا نه سوری ته نه کینا نو په قرضه ده په حدیث مبارکه او کراغلی دی کل قرض جر نفعا فهو ربا قرض چې په ځان پسې یو څه شی ون خلاو نو بس ته غسود دی ځان پسې کومه پیدا ون خلاو لنده په سود کې راځي زما په دې سړی باندې خو مثال سل روپۍ دی نو اوس په دې قرض باندې زه ځان ته یو اضافه پیدا حاصله کما چې ردی د کور دیوال سایه د کینما نو کل قرض جر نفعا فهو ربا بدن شم کوله دی ته لکیږي تقوا پرهیزګاری مؤمن مسلمان به داسې تقوا پرهیزګاری کوي د امام ابایزید بسامی رحمۃ اللہ علیہ مبارک راغلی علماء لیکلی و یو ډیر سخت ګرمي وا جامع هم ډیر نشته دی وای کمیس اس خاصه او نوغه کمیس یو وینځه شاگرد ور سره دی نو کله چې هغه کمیس وینځه هغه کمیس اوس غوړی د هغې د غوړولو ځای نشته چې دا غرمو ته خور کړي چې دا وچ شي د یو چا کور و د شاګرد ورته ویل وایي داسې به وکړم چې به دې کور کې د دیوال کې به یو ډکې ورخخ کړم هغې ته به یې دوړن کړم چې وچ شي نه دا مه کوه زما د کمیس د وچولو دپاره د پلانی د کور په دیوال کې یو ډکی او ټک وهل دا داغي دیوال ته نقصان دی ته زه نشم کولای زما د کمیس د وچولو دپاره تر پردې کور سورې کې داغي په دیوال کې ته اوس میخونه ټک وهي پیدا م کوه بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ هغه ته شاګرد ته ویل وای دا سی وکما وای د دې سړی د انګورو دا باغ دی وای د دې دا خاخونه دی په دې باندې ور پاسه دا کمیس خور کم دی باندې وچی نه وای دا کمیس لوندې په دې کې وبدي دا دروند دی کی دیش بدی کی داس خاخونه چې هغه نرم یا نازکی تیغی کړی هغه په دیوانې مات شي نمو کوا دا زما کمیس دینو تپی دا پرده باغ اس خرابه اغوی خانو سو کم خور بانی خور کم سپیو کم وی زبا دی نور تا مخامخ شما شابا دی نور تر تا مخامخ کم زما پا دی ملا بانی خور کا یو تر پی چو چو بی پا دی بل تر پوڑا کن نو کمیس زما دی و تکو اس دا پرده کور خرابه یا پی دا اغوی باغ خرابه دا سی مکو حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا غوی للہ لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کرے تقوا پرہیزگاری دی تو لکھی دس تقوا پرہیزگاری فضان کی بکار دا. علماء ذکر کرے دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مناقب کی وہ دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیو یہودی بانی قرض ہو یو سو خوش ہو یہودی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو قرض ورن کو پہ لاڑ پسی خکل چی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ داغا یہودی کور تا نو کور تنیز دے داغی پہ چپلو بانی داغی پہ پیزار بانی گندگی وہ لگے دلا داغ واگانو گندگی اگا پہ وہ لگے دلا وی کله چې هغه کور ته ورسېده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خپې ته ګوري ګندګي ده پی هغه داسې سن وهله دغه فیضار هغه مرداری لاړل او د یهودی د کور په دیوال باندې ولګېدله اوس چې مشکل جوړ شو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اوس دې سوچ او فکر کړي حیران دی چې کدا د دې دیوال نه را جدا کوما او دے بس یو ڈکی راخلم دا دیوال گرو مچ دا گندگی تی لری شی گی دے شیر دے دیوال رنگ پا دیوانی خراب شی بدنما شی دا دیوال وست با دی سرس چل کوم او کرنی دا گا کوم خدا پلانی سڑی اگر که یهودی دے زما پی قرضه هم دا خلی کن دیوال میں خورا گندگ کرده دے کن خلق کو راجی دا جماعت پا دیوالو نبانی لیکل کئی اگوی دا یهودی کور دے ویدا سنشم کولے زان سره پیسې دا او کلاوی کله چې يهودي د کور نه راوځي هغه ته به دا غینه به مشوره واخلم هغه چې کومه پیسې لو کله بس هغه باندې عمل وکم استاد دیوال خو زین زما په بابا نه انزل راغلی دی وک ما غند کړه دې خو کین خو کدا دیوال اوس دغه کوم دا رنگ تیزی دا رنگ خرابيږي سره سو وکم يهودي ته دروازه وټکوله يهودي د کور نه راوته امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وتا عذر اغه یہودی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تا د خپل قرض عذر بیانای په امام سیو بیا راغله دا عذر مله امام سیو رحمۃ اللہ علیہ وتا وی وی عذر فریق دا قرض واره کی بلکې ما ته مشوره راکا استاد دیوال می ساکړه دې سره سو حکم کله چې یہودی دا امام المسلمین دا تقوا او دا پرهیزګاری ولیدله هغه ته وی دیوال وی دیوال دیوال پاکول پریږدا ما ته کلمه وایا کلمه راته وایا چې ایمان راوړم ستاسو دین داسې دین دی چې زه یهودی یم زما او ستا په منځ کې اختلاف هم دی د عقیدو د ایمان د دین اختلاف هم دی بیا ستا په ما باندې قرضه هم ده او ستا د چپلو نه ګندګي زما په دیوال باندې لګېدلې ده په ما باندې هم نه ده لګېدلې بلکې په دیوال باندې لګېدلې ده بیا ته د قرضی خبرم نه کې بلکې د دیوال د پاکولو خبره کې ته خو ډېر عجیبه دین دی داسې خلک ما ته کلمه وا چې ایمان او اسلام قبول کم هغه ته کلمه ویل اوس هغه مسلمان شو هدل للمتقین قرآن کریم هدایت دی لپاره د پرهیزګارانو دا تقوا پرهیزګاری ده تقوا پرهیزګاری څه ته ویل کیږي امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول ذکر کرے رہے اغوی وی تقوی پرہیزگاری پا اصل کی قلت الکلام توئی وی کلچی اوسوک دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے خبری کمی کول بس دغه تقوی پرہیزگاری دا نو بدی کی اشارہ شوالا دیتا چی متقی انسان با خبری کمی کئی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دا هدل للمتقین ہدایت دے رفارہ دو پریزگاران. علی رضی اللہ تعالی عنہ اغد تقوا دو پریزگاری تعریف بیان کھڑے دے وی التقوا ترک الاصرار علی المعاصی و ترک الاغترار بطاعتی. غرائب القرآن دغه تعریف ذکر کھڑے دے, تفسیر خازن ہم ذکر کھڑے دے, امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کیم دا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا قول ذکر کرے دے. تقوا فرزگاری سے تو ترک الاصرار علی المعاصی پا گناہون باندے ہمیشہ والے نکول بلکہ پری خودل, و ترک الاغترار بطاعتی او دا اللہ تعالی پا تابیداری باندے ندوکا کیدل چا بس دمرا تابیداری میں اوکا لامن میں اوکا درس میں اوکا دمرا تلاوت میں اوکا ذکر اذکار میں اوکا پخپلی تابیداری باندے پخپل عبادت باندے ندوکا کیدل او پخپل گناہون باندے ہمیشہ والے نکول ترک الاصرار علی المعاصی او ترک الاغترار علی الطاعت بالطاعت دغت تقوا پرہیزگاری ویلے کی. تفسیر سراج المنیر یو بل تعریف ذکر کرے دے دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اغا ذکر کئی وئی تقوا پرہیزگاری ستا وئی عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما التقوى الا ترى نفسك خيرا من احد وي تقوى فرزگاری دی تو وی چھ تخفل زان د بل مومن مسلمان نہ غراونه گنی بس دا تقوى فرزگاری دا الا ترى نفسك خيرا من احد. تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی. اللباب دغه ذکر کړی دی. معالم التنزیل دغه ذکر کړی دی. الا ترى نفسك خيرا من احد چې ته خپل ځان د بل مؤمن مسلمان نه غوره ونه غنی بس دغه ته ویل کیږي تقوا او پرهیزګاری. دا ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې داغه قول نقل کړی دی. وای تقوا او پرهیزګاری څه ته وایي؟ وی اللہ یجد الخلق فی لسانک عیبا چی مخلوق ستا پا جبکی عیب پیدا نکی, ولل ملائکتو فی افعالک عیبا او ملائک ستا پا اعمال و افعالو کی عیب پیدا نکی, ولا ملک العرش فی سرک عیبا او اللہ رب العالمین ستا پا سر کی ستا پا پٹو کی عیب پیدا نکی. بس دغت تقوی وینو چ خلقم ستا په جب کې عیب پیدا نکی, دا الله تعالی ملائکم ستا په اعمال او افعال کې عیب پیدا نکی, او ستا باطینم دومره پاکی چې الله رب العالمین ستا په باطین کې عیب پیدا نکی. یعنی پیدا نکی ماندار چې نشته دی, عیب نشته دی چې خو الله پیدا کوي کنه, اخو الله تعالی ته معلوم دی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې دا تعریف ذکر کړی دی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دا امام واقعی قول نقل کرے دے تعریف کرے دے تقوا اغوی التقوا ان تزین سرک للحق کما زینت ظاہرک للخلق چتری دا باطن دا حق دا فارا دا سی خیستہ کی لک سرنگی چری خپل ظاہر خیستہ کرے دے خلق دا فارا. ان تزین سرک للحق کما زینت ظاہرک للخلق د خلق لپاره چې ته څنګه ځان خیسته کړی دی, ویښتان دی غوړ کړی دی, ګیره دی منګس کړی دی, اخی جامې دی اغوستې دی, وغیرہ وغیرہ, عطر او خوشبو دی لګول, خلق لپاره دی ځان خیسته کړی دی. نو خپل باطین د حق د لپاره دغه څه خیسته کا, بس دغه تقوا پرهیزګاری وي. الله تعالی دې زمونږ او تاسو دغه تقوا پرهیزګاری نصیب کړي. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دا یو بل قول ذکر کرے دے, کوئی منتقی و پرہیزگار چاہتا ہوئی, من سلکا سبیل المصطفیٰ سوک چھے روان دے پلار دا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باندے, ونبذت دنیا ورا القفا او دنیا شاہتا اغر زولا, وکلف نفسه الاخلاص والوفا او خپل ځان مکلف کا پا اخلاص او بتقوا و پرہیزگاری باندے, وجتنب الحرام والجفا زان د حرام او د جفا کشی نه بچ کو, بس دی توي متقی انسان پرهیزگار انسان دغه توي. عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو کرتا دا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نا پختنا اکللا پی تقواست ہوئی نو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تویل وی اما سلکتا طریقاً زا شوکن وی تشرت پا اغلار بانی تلی چی آغا کی از غدار بوٹی اغی کی از غی والاری اما سلکتا طریقاً زا شوکن پا دسی لار بانی تلی کنش پا اغی کی از غی دیری اغاو تی آغا دسی لار بانی تلی وی سنگ بات للی پا فما عملتا تب سکار کاو جتاو پا از غدار لار بانی تلی نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تویل شم مرج تو وجتہج تو وجتہت تو قال فذالک التقوی وی کل بچیزا پا دسی لار بانی تلن چی باغی کی باز غدار بوٹیو نو ما با دا اخپل دا جامی پا زان پسی راون غختلی بڑی با میرا اوہ حلی سادر وغیر سلی زان پسی راتاو کی کنی جی دا ونن خلی اور دیر پا کوشش او پا اجتہاد سر با اس پل منزل مقصود تو رسیدن بس ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تو ذالک تقوی پرہیزگاری او تقوی هم مصدق شے دے زندگی دا سی تیرا کچزان بالکل وساتے معالم التنزیل کی دغا ذکر شے دے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغا ذکر کڑی دے یو بل قول ذکر کڑے دے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی وہی تقوی و پرہیزگاری سے تو وی اللہ یراکا مولاکا حیث و ینہاکا چستا رب تا پا دس جے کی ویننی چی علت کی تا اللہ تعالی منع کرے اللہ یراکا مولاکا حیث و ینہاکا ولا یبقیدکا حیث و یأمروکا او پا حقزے کی تا ستا نشوالے دی نہیں پا حقزے کی چی تا تے حکم کرے دے کم زے کی چی تا حکم کرے دے آغزے کی لبیک حاضری او کم زین چې منع کړی بس الله تعالی دی الته کې تا ونه ویني دې ته ویل کېږي تقوا پرهیزګاری تفسیر خازن دغه ذکر کړی دی او علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کې دغه ذکر کړی دی خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقوا واصنع کماش فوق ارض الشوك يحضر ما یرا ولا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصا واڑ گناہونا پریک دا غٹ گناہونا پریک دا بس دغ پرہیزگاری دا او وی دا سی سفر وکا بس مکہ باندے اکا از غدار بوٹی دی او پاغلار بانی تروانی او زان دا آغاز غونا بچکے او وڑ گناہ وڑ مگنا زکا دا غرون دا وڑو وڑو کانو نجوڑ شوی دی در زراتو نجوڑ شوی دی خل الذنوب صغیرها و کبیرها ذاک التقا واصنع کماش فوق ارض فوق ارض الشوك يحضر ما يرى لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى واڑ گناہوں نہ واڑ مگن دکہ کٹ کٹ گرونا دا غرونا چرے دار دینہ جوڑ شوی دا دریا بنو سندھو نہ فچ جوڑی کی دار یو سات کے قطرے نہ جوڑی دی یو روایت کرا غلی دی حدیث کرا غلی دی امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اگر روایت ذکر کھڑے دے وہ یو کرت موسیٰ علیہ السلام او فرمائل یا ربی ایو عبادک اتقا استاف بندگانو کی در طولن تقوی دار انسان کم دے اللہ تعالیٰ توحی اکللہ الذی یذکرونی ولا ینسانی اگر بندہ زما در طولن تقوی دار دے چی ہمیشہ را فارمایا دے او دتے نہیر کیگا الذی یذکرونی ولا ینسانی صحیح ابن حبان کی دغه روایت ذکر شوی دی نو دا تقوا دار انسان شو په ټولو پرهیزګارانو کې ډیر پرهیزګار انسان الذی یذکرونی ولا ینسانی هغه انسان چې الله تعالی یادای او الله تعالی ته نه هیری بس هغه ته لیکي پرهیزګار انسان تقوا دار او پرهیزګار انسان هغه دی دا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فبارک راغلی دی هغه وی لیس تقوی اللہ بی سیام النہاری ولا بی قیام اللیل ہم مسلمانانو پر ازگاری دانا دا چی تو طول ورز رو جی او دشپی دا اللہ تعالی عبادت کے ولیکن تقوی اللہ ترک ما حرم اللہ و آداء ما افترض اللہ تقوی پر ازگاری دانا چی کم سلبانی اللہ تعالی پر از کری دی آغا وکا ترک ما حرم اللہ سچی اللہ حرام کری دی بس داغی نزان بچکا او و اداء ما افترض الله کم چربانی الله پر اسکری دی غوکا پس دغه ته لکی ته بیا وی فمن رزقا بعد ذالک خیرا فهو خیر الى خیر کر دین اور استرت الله بیا نور مهربانی او کرن بس اخله کوئی ګول زیاته شربت خوږي کوئی تقوا فریضګاری دار چی ترک ما حرم الله اداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير الى خير دين خرست خير خو خير دين خلقوا كان لا خير في الاسراف ولا اسراف في الخير وي فاسراف کی خیر نشته رہے ہو بیا پر خیر کی اسراف ہم نشته رہن لا خیر فی الاسراف لیکن ولا اسراف فی الخیر سمر گوڑا زیادہ شربت ہوگی نو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ویل چھ بس ترک ما حرم اللہ و اداء ما ابترض اللہ فمن رزقا بعد ذالک خیر فهو خیر الى خیر تفسیر الکشف والبیان عقید عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دا خبر ذکر کرے آخری ٹکے وہ وائی دو تا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پہ حوالہ باننے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اگر قول ذکر کرے دے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما الذی متقی سوک دے الذی یتقی الشرک والکبائر والفواحش پرہیزگار انسان اگر دے چاہ زان شرک نہ بچ کی نو زان دا غٹ گناہ نہ بچ کی نوزان دا بی حیائی دا کارون نوج کی اگا اعمال افعال چا اگا بی حیائی اگا اقوال بس دغی تا پریزگاری ویلے کی حدل للمتقین ہدایت دے رفار دا پریزگارانو نو پریزگاران دغی چی دا وضاحت و تفصیلی بیان شو دا تقواو دا پریزگاری دا حاصل اولو طریقی تقوا و پرہیزگاری پر سب نے حاصل کی دیب سے قرآن و گورے مفسرین لکھ دی پنجہ طریقی دی پا قرآن کی دا تقوا دا پرہیزگاری دا حاصل اولو اول توحید دا اللہ تعالی سورۃ البقرہ کی براشی وشتم آیات یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون دا اللہ توحید دیو مانا تقوا و پرہیزگاری دا کراشی دا دویم العمل بالکتاب دا اللہ تعالی کتاب را غستل دا سبب دے رفارا دا تقوی دا پریزگاری اگو رئی سور بقرہ درش پیتم آیات کے براشی خذو ما آتیناکم من قوة واذکروا ما فیه لعلکم تتقون قرآن نواخ لئی دا اللہ تعالی کتاب را واخ لئی دا غی درس و تدریس و کئی فاغبان عمل و کئی بس تقوادار او پرہیزگاران بشئی درین روجی نیول صوم روجی سورۃ البقرہ یو سل دری اتیم نمبر آیت کی برائشی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون روجی ونی سے جی پرہیزگاران چھے پنجم امتثال دا اوامر و دا احکام دا اللہ تعالی دا سبب دے رفارا دا پریزگاری سورة البقرہ یوسل وات یا نمبر آیات کی براشی قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اللہ تعالیٰ اخفل احکام بیانی خلقو تا دے رفارا چی دا خلق پا غیبن عمل وکی متقوادار و پریزگار بشی پنزم ناپیز اول دا اللہ تعالی دا قانون شرعی دا سبب دے رفارہ دا پریزگاری اگو رئی سورة البقرہ یو سل نہ او یا ایم نمبر آیت کی برش وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دا قصاص حکم جاری کئی دا اللہ تعالی قانون کی تاسو کی تقوی و پریزگاری رشی قرآن ندغ معلومی گی دا اسباب دیر پارد پریزگاری بلا خبر دیجئے کس دکی علامات د تقوا د پرهیزګاری د پرهیزګاری علامات څه دي؟ چا کې تقوا د پرهیزګاری ده دغه علامه بسی مونږ ته هغه څنګه معلومیږي چې د انسان کې تقوا او پرهیزګاری شته ده یا پای کې نشته ده؟ نو شیخ د شاپور رحمت الله علیه په نصر المرجان کې ذکر کړی دي د تقوا او د پرهیزګاری علامات. یو علامه ذکر کړی ده الصبر علی المصائب، کم مومن مسلمان باندې چې مصائب راغلل تکالیف راغلل او پاغي باندې صبر وکا، نو دغه مومن مسلمان دیکی تقوا دیکی علامه تقوا د پرهیزګاری شته دي. دویم علامه داری چې الرضا بالقضا، دا الله تعالی په پیسو باندې دا الله تعالی په قضا باندې راضی کیدل، دا علامه د تقوا د پرهیزګاری ده. او دریم دا الله تعالی د نعمت دا الله تعالی د نعمتونو د احساناتو شکریا ادا کول چا کې چې دراش. یو مؤمن مسلمان دی چې هغه د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي، نو دغه مؤمن مسلمان کی علامه د تقوا د پرهیزګاری شته دی. او سلورم والعمل بالقرآن، یو مؤمن مسلمان ته ګوره چې دی په قرآن باندې عمل شته دی او کنه، قرآن باندې عمل او بس دغه پرهیزګار دی. بل مسله ثمرة التقوى، ثمرات التقوى با الفاظ دیگر فواید د تقوا د قرآن کریم نو معلومیږي تقریبا 50 پیدې. یو څو دغه نه مهم ذکر کو چا کې تقوا او پرهیزګاری دغه ثمره او دغه نتیجه سي. اول هدایت دی چا کې تقوا او پرهیزګاری نو هغه د قرآن نه اغه ته الله تعالی هدایت کوي، هدل للمتقین. دویم المحبت لله، المحبت د متقیانو د پرهیزګارانو سره الله تعالی مینه محبت کوي. سوره ال عمران شپږ او یو ګورئ، ان الله يحب المتقین، الله تعالی د پرهیزګارانو سره مینه کوي. سوره ال عمران شپږ او یو. دریم النصرتو، په تقوا او پرهیزګارۍ سره د الله تعالی معیت حاصلېږي، د الله تعالی معیت. سورة النحل یو سل اته اشتم آیات کې براشي، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الله د پرهیزګارانو ته الله معیت د پرهیزګارانو سره دی. هلته کې به وایي چې معیت نو مراد سره او خپل ځای باندې راځي بیا. څلورم حصول الولایت، په تقوا او پرهیزګارۍ سره د الله تعالی ولایت حاصلېږي. سورة الانفال درې څلویښتم آیات کې وراشي، ان اولیاؤه الا المتقون، هغه ځای کې دوه معنی دي. یو معنا علماو دا ذکر کړي، دا نه دي دوستان د الله تعالی مگر پرهیزګاران خلق. د الله دوستان هغه متقیان او پرهیزګاران دي، نه مجبوبان، نه هغه خلق چې ځان باندې پیریان نه ولي او جماعت کې اخوا دې خوا کیږي او ګډیږي راګډیږي، هغه نه. ان اولیاؤه الا المتقون، او دویم معنا هغه ځای کې براشي، مخکې د جماعت د جوړولو په غیره خبره د مسجد حرام، ان اولیاؤه ندی واقداران د مسجد حرام الا المتقون مگر پرهیزګاران دي. نو مشرکانو له دا اختیار چا ورکړی دی چې هغه د بیت الله نه خلق منع کوي؟ د دې واقداران خو پرهیزګاران خلق دي. تفسیر بیا هغه ځای کې راځي، دغسې سورة الجاثیه وګورئ نولسم آیات کې براشي، والله ولی المتقین، الله تعالی دوست د پرهیزګارانو دی. پنځم المغفره، چا کې چې تقوا او پرهیزګاري الله تعالی ګناهونه معاف کوي. سورة الانفال وګورئ نهشتم آیات کې براشي، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، الله تعالی بدل فتح درکی، نو دغسې الله تعالی بم ګناهونه معاف کی. شپږم المخرج من الغم، الله تعالی به دې غمونه ختم کی. او د دې سره وملي کوي وسعت الرزق، الله تعالی به دې رزق پراخه کی د تقوادار او د پرهیزګار انسان. سورة طلاق کې وراشي دویم آیات کې، ومن یتق الله یجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب دغه دو فیدیل ذکر شوی اتم تیسیر الامور الله تعالی بدی الله تعالی بدی کارون آسان کی سورہ طلاق کی براشی سر اور آیات کی ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا اللہ بے کارون آسان کی زن کی تقوا و پہیزگاری پیدا کر اللہ بری کارون آسان کی کلچ مجاہد کی پرہیزگاری رشی اللہ تعالیٰ بے اللہ ری آسانی کی طالب العلم کی پرہیزگاری راغل اللہ تعالیٰ بہت علم آسان کی عالم کی پرہیزگاری راغل اللہ تعالیٰ بہت علم مان عمل کول آسان کی ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا نہم غفران الذنوب و اعظام الاجور گناہون بے معاف کی گی اور اللہ تعالیٰ بہت اجر ورکی غٹ غٹ ثوابنا غٹ غٹ اجرن بہت اللہ تعالیٰ ورکی سورہ طلاق پنجم آیت گوری ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ و یعظم له اجرا اجر بہت اللہ تعالیٰ لوی کی لوی ثوابنا بہت اللہ تعالیٰ درکی سمر چی تقوی پر ازگاری و تدا عمل ثواب و اجر بزیاتی گی لسم قبول الاعمال چاکہ جی پرہیزگاری و اخلاص موجودی اللہ تعالیٰ داغی اعمال قبلی سورۃ المائدہ کی مشہور واقعہ دا قابیل او دا حابیل واقعہ و اجتماع آیات کی براشی اللہ تعالیٰ دا قابیل صدقہ قبول نکللا ولی پاگی کی اخلاص نو پاگی کی تقوی و پرہیزگاری نو انما یتقبل اللہ من المتقین نو حابیل کی تقوی و پرہیزگاری و اللہ تعالیٰ داغی صدقہ قبول نکللا سورۃ المائدہ و اجتماع آیات لسم پیدا الفلاح کم مومنان مسلمانان دا غوڑی چی کامیاب شی دا فلاح مانا پا خپل دے بند راجی اولائک هم المفلحون کی براجی مدار تقوید و پریزگاری اگر سورة البقرہ یو سل نہ اتیائیم نمبر آیات کی براشی واتقوا اللہ لعلکم تفلحون دا اللہ نو یری گئی زان کی تقوی و پرہیزگاری پیدا کی جی کامیاب شی منزل تورسی گئی پا سہولت سرا دولسم البشرا کم مومن مسلمان کی چی تقوی و پرہیزگاری اللہ تعالیٰ غی تزیری اور کئی ملائک و تزیری اور کئی پا حالت دزن کدن کی پا قبر کی پا میدان محشر کی سورہ یونس گوری درش پیتم نمبر آیات کی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرا سورہ یونس درش پیتم کے دار ذکر شوی دیر لسم پیدا تو قرآن کریم کی ان نجات من النار دا جہنم دا اور نو بچے سورہ مریم دو اتیائم نمبر آیت کو رہی ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ پرہیزگاران با اللہ تعالیٰ دا جہنم نبچ کی او ظالمان با پاغی کی پڑ مخور غور جی سورہ مریم دو اتیا نمبر آیت کی برش سوار لسم و پیدا و پدیبان بے اختتام کو دخول الجنت دا غٹ پیدا دا دا تقوی دا پرہیزگاری دا دا قرآن کریم کی تقریبا علماء لکری دی پدیر شایاتون کی دارا غلی چاکی تقوی و پرہیزگاری نو دا غی غٹ پیدا دا رچی دا با جنت تدی اگر دا یو آیات سور مریم یو شپیتم نمبر آیات کی اگر رئی تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا دا جنت اللہ ویزا غچات ورکوم چی چاکی تقوی و پرہیزگاری نور پرہیزگاری دا تقوی مراتب آگا بیان شل دا تقوی و دا پرہیزگاری آگا تعریفون بیان شل اللہ تعالیٰ دی منگو تاسو طول مومنان مسلمانانو کی تقوی و پرہیزگاری پیدا کی یقینی خبر ادا دا اللہ تعالیٰ دین او بیان اول دا اللہ تعالیٰ دین ماننے اور دل او بیا پاغی بنے عمل کول دا دیر گران کار دے بس اللہ تعالیٰ چی جات آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ دی منگو تاست آسان ہے الف لام میم اللہ تعالیٰ فوئی گی پمانا ددی حروف اللہ اعلم بمرادہ ذالکا ذالک الکتاب لا ریب فی ذالک الکتاب دغا کامل کتاب دے لاری بفی ہی نشترے چک پائے کے یا شک مکوئی پا قرآن کریم کے شک پکی مکوئی شک پکی مناسب ندے یا شک پدی کی نشترے دا پارا دا پریزگارانو متقیانو حدل للمتقین ہدایت دے دا پارا دا پریزگارانو پدی باندی تکمیل دا کامل لازی نو کامل دے متقی خوب دے سرے تکمیل لازی ہدایت دا سبب دا زیادتوالی دا ہدایت دے دا پارا دا پریزگارانو اگا مانا چکوئی نبید سے ہو کئی یا دارنا دا رفارا دا موحدینو او یا بلا مرتبیلو دا ہدایت دے دا سبب دا ثبات او دا مضبوط والی دے پا ایمان باندے پا عقیدہ باندے او پا دین باندے دا فارا دا متقیانو پر ازگارانو خدر للمتقین صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و آلہ و سادہ امانی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا و کنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يكون حسن اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله رب العالمين نطول غناهنا معفك الله رب العالمين من ترى قرآن سانك الله رب العالمين من قد كلام من فويك الله رب العالمين قد كلام من قد عملك وتوفيق نصيبك الله رب العالمين كم مجاهدين شوف تشكيلون دي الله ترى دي كامياك اللہ رب العالمین سمرا سیران دی اللہ تعالیٰ تید قید و بند رازات کا دیر مومنان مسلمانان دعا گان درخواست نکڑی و یا اوریدون کی دسوات ندا و رابطہ کرلا چی بچی میں پجیل کی دعا گان درتو کہ اللہ تعالیٰ بخفل کامل قدرت کامل سر اللہ تعالیٰ دا بندیان زر تردر رازات کا اللہ رب العالمین کہ رکم بندیان و تقدیر کی رازہ دیدل نہیں لیکل ایشوی اللہ تعالیٰ صبر و استقامت نصیب کا اللہ رب العالمین زمنگا ایمانون و زمنگا عقید و دا اعمال حفاظت ہو کا اللہ تعالیٰ در اقبال قرآن دا درس ددی کا ول و ددی اور عید الخل رضا صبح و غرض ہو اللہ صافی غمبر ولی دا قرآن بشفاعت کئی دا صورت البقبر و شفاعت کئی اللہ تعالیٰ دا زمنگ پار شفیع و غرض ہو اللہ رب العالمین ددی کلام نظام پٹول دنیا کے عام کا اللہ ددی کلام نظام و قانون پٹول دنیا کے عام کا اللہ زمن راضی شاہ اللہ کلچ راضی شب امن ارادا کی گا اللہ کلچ ناراض شر راضی شاہ اللہ سمگا ٹول اعمال قبول کا وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین